wa wazi, mimi metari. Naleta makozi ya kishenzi, nifuata mwenyewe maskari. Kaniona mimi fala bwege buzi, zitongoza lusema wananipenda. Kwa razi nubani tutakwenda, nini nasa kwa toli kasalenda. Ile kupali chotaka lichopenda. Lakini wewe, minifuanya mimi kuchongoza, enda gana kupacho wewe kocha. Ishitangazi bishara ya kwewani, itamai kipate fedha kwa wingi. Kuna shabado anatafuta mabinti, kuchiki chiki dada kwako we saluti. My lady, my lady we. Come here.